Zdrowid. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca i minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny skokowy wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś potwierdzono ponad 21 tysięcy infekcji, o 6 tysięcy więcej niż w zeszłą sobotę. 20 marca prezentacja nowego programu gospodarczego PiS-u. Dziś poznaliśmy zagadnienia, na których ma się skupić. Jak donosi nasz korespondent, media na Białorusi piszą o eskalującym konflikcie dyplomatycznym na linii Warszawa-Mińsk. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania, tydzień temu było 6 tysięcy mniej infekcji. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, zmarły 343 osoby, które chorowały na COVID-19. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu i Śląsku. Są też i dobre wieści. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Zostajemy jeszcze przy walce z pandemią. W najbliższy piątek zostanie uruchomiony szpital tymczasowy w hali Expo w Krakowie. Do 29 marca w całej Małopolsce liczba łóżek covidowych ma być podwojona do ponad 4 tysięcy. Informację tę przekazał na konferencji prasowej w hali Expo wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W samym Krakowie zwiększenie do końca marca, do 29 marca łóżek dla pacjentów z koronawirusem o 439. Oczywiście mówimy tu o zwiększeniu bez szpitala tymczasowego w Cumriku i bez szpitala tymczasowego w Expo. Obecnie w Krakowie jest 695 łóżek dla chorych na COVID-19. Większość z nich jest zajęta. Reforma służby zdrowia, podwyżka płac oraz wsparcie dla rodzin i seniorów to niektóre założenia Nowego Ładu. W przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi nowy program gospodarczy na najbliższe lata. Dziś PiS zaprezentowało klip, który zapowiada ogłoszenie Nowego Ładu. Zabierają w nim głos prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy. Czas na polski nowy ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. Nowy Ład ma zostać zaprezentowany podczas konwencji w przyszłą sobotę. Niezależne białoruskie media piszą o wzroście napięcia między Mińskiem i Warszawą. Jego przyczyną stały się obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu, które odbyły się pod koniec lutego. Następstwem wydarzenia Polska i Białoruś wydaliły wzajemnie po 3 dyplomatów. Gazeta Nasza Niwa publikuje wywiad z Dmitrijem Hurniewiczem. Dziennikarz, który przez wiele lat mieszkał w Polsce, uważa, że deportując polskich konsulów, białoruskie MSZ wykorzystuje możliwość zrewanżowania się Polsce za wspieranie represjonowanych przez reżim Łukaszenki. Z kolei publicysta Radio Swobody Jan Maksymiuk ocenia, że konflikt dyplomatyczny między Polską i Białorusią jest na rękę wyłącznie Kremlowi, gdyż jego zdaniem im gorsze są relacje między Mińskiem i Warszawą, tym bardziej Mińsk jest zależny od Moskwy. Dziennikarz zaznacza, że konflikt jest na rękę również osobiście Aleksandrowi Łukaszence, który niejednokrotnie mówił, że ubiegłoroczne powyborcze protesty na Białorusi inspirowane były z zagranicy, głównie z Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tymczasem kandydat opozycji w wyborach w 2006 roku Aleksander Milinkiewicz napisał w mediach społecznościowych, że dyktatura, chcąc przedłużyć swój żywot, szuka wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Nikt nie miał wątpliwości, że zagranicznym nieprzyjacielem białoruskiego reżimu tradycyjnie musi być Polska, napisał polityk. Od jutra wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Zmiany w największym stopniu dotkną pasażerów, którzy korzystają z połączeń w regionie Warszawy. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, konieczne będzie zamknięcie toru dalekobieżnego. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Zmiany w rozkładzie w największym stopniu dotkną połączenia dalekobieżne obsługiwane przez PKP Intercity. 40 relacji zostanie skierowanych na trasę objazdową i ominie stację Warszawa Centralna. Jak mówi rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk, większość

jest przy mikrofonie programu trzeciego. Agata pojawia się prawie zawsze. Dziś okazjonalnie, dlatego że wczoraj panna Agata świętowała swoje urodziny i dlatego chciałem jej złożyć najlepsze życzenia w swoim i mam nadzieję także państwa imieniu, żeby ją otaczała muzyka, żeby ją otaczali dobrzy ludzie i żeby udał się pomysł na nagranie nowej, drugiej płyty w karierze Agaty Karczewskiej. W związku z tym, że na urodziny nie przychodzi się bez prezentu, prezent dla Agaty to będzie BOSS, dlatego że być może wiedzą państwo albo nie, Agata jest jedną z największych zwolenniczek twórczości Bruce'a Springsteena z osób, które znam, bo największym fanem jest oczywiście Mariusz Owczarek. No to dla Agaty na urodziny BOSS, Bruce Springsteen, dziś po południu. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Springsteen w ramach tych mini obchodów urodzin Agaty Karczewskiej. Już państwo znają dobrze Agatę, dlatego że ktoś z państwa napisał, że równie dobrze w prezencie mógłby się pojawić utwór Dolly Parton. To prawda, ale jeśli chodzi o tę artystkę, muszę uzupełnić swoją płytotekę, bo mam niewiele. No i co teraz dla wszystkich, którzy być może w tych ostatnich dniach świętowali jakąś swoją małą radość, jeszcze zaproponuję państwu Creedence Clearwater Revival. Keep on. Zespół, który w szkole podstawowej sprawiał nam największą trudność w zapisywaniu w brulionach, Creedence Clearwater Revival. Proud Mary też nie było łatwe, ale łatwiejsze niż nazwa zespołu. Teraz chciałbym Państwu zaproponować coś zupełnie nowego. Płyta dotarła niedawno, niedawno się ukazała. Ale nim opowiem o tej płycie, powiem Państwu o pewnym trio, które działa w Polsce. To są trzy panie. To jest Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco, to jest Eliza Sicińska z zespołu Hot Tamales i trzecia pani w tym składzie nazywa się Paula Wolski. Jest półkrwi Polką, półkrwi Finką. I przysłała do radia swoją solową płytę, myślę, że jest bardzo ciekawa. Przyda się słownik polsko-fiński. Paula Wolski premierowo teraz w Trójce. Właśnie, gdyby mieli Państwo ochotę na nieco inne oblicze wiosny, to polecam tę płytę zatytułowaną Lato. Paula Wolski mieszka i w Polsce, i w Finlandii. Gra na gitarze i na ukulele i mam nadzieję, że kiedyś nastąpi taki czas, choć wiary mi ostatnio brakuje. Mam nadzieję, że kiedyś dziewczyny przedstawią się Państwu osobiście tutaj w programie trzecim i zaśpiewają mały koncert, być może w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. To trio Eliza Sicińska, Natalia Kwiatkowska i Paula Wolski. Nazywa się Honor Brought. A ja jeszcze chciałem Państwu zaprezentować z tej płyty Lato. Pauli, jeden utwór proszę posłuchać. Listy współpracujące płyną. Jest trochę tak, jakbym słuchał węgierskiego fonografu. A były takie czasy, napisał słuchacz. No, ja też mam taki fragment swojego życia. A czy być może kupował pan płyty w Instytucie Kultury Węgierskiej w Warszawie? Bo jeśli tak, to być może kiedyś ustawiliśmy się w tej samej kolejce. Ale to była fińska muzyka śpiewana przez polską wokalistkę, która nazywa się Paula Wolski. No i polecam Państwu jej nową płytę, która zatytułowana jest Lato. Teraz, drogi słuchaczu, od węgierskiego fonografu będzie łatwiej, dlatego że artyści będą śpiewali w języku polskim, bo zaczynamy Polskie Radio Lampowe. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic.

To na pewno jest światowa piosenka Kiedy byłem małym chłopcem, zespół Breakout, dziś w Radiu Lampowym. Teraz w Radiu Lampowym pojawi się nie po raz pierwszy w polskim Radiu Lampowym pan Piotr Szczepanik. Po pierwsze dlatego, że uwielbiam jego utwory, a po drugie jest to najdawniejsze wspomnienie mojego kontaktu z singlem winylowym. Wtedy były gramofony, dość staromodne. Trzeba było ramię tego gramofonu, który wtedy był nazywany adapterem, odsunąć czy przesunąć nieco w prawo, wtedy uruchamiał się mechanizm, potem delikatnie położyć igłę na singlu i już grała cudowna muzyka. Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś? Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich innych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Piotr Szczepanik, Nigdy więcej w polskim Radiu Lampowym. W 2020 roku w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, odbył się koncert pod tytułem Ladies Jazz, śpiewa Piotra Szczepanika i muszę Państwu powiedzieć, że oprócz tego, że koncert dostarczył bardzo wielu wzruszeń, potwierdził to, że te utwory po wielu latach bardzo dobrze się bronią. Być może to, a nawet na pewno to zasługa Marka Napiórkowskiego, który zaaranżował wszystkie te utwory na taką modłę bardziej jazzową. No a wykonanie Kochać Doroty Miśkiewicz to jest takie wykonanie, którego się nie zapomina do końca życia. Polskie Radio Lampowe i teraz będzie utwór okolicznościowy Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. Trzynastego. Nie liczy się strach. Trzynastego.